astăzi s-a născut. Că nici casă n-au avut, că nici casă n-au avut. Doamne Tată Dumnezeu, mulțumim de Fiul Tău. N-au avut un loc în casă, la căldură să se nască. S-a născut în loc sărac, Domnul nostru minunat. Doamne Tată Dumnezeu, mulțumim de Fiul Tău. Cine astăzi s-a născut, Cerul Sfânt l-a părăsit. Într-un staul să se nască, pe noi să ne mântuiască. Doamne Tată Dumnezeu, mulțumim de Fiul Tău. Cine astăzi s-a născut, este Domnul Pruncul Sfânt. S-a născut ca să-L urmăm, în El să ne bucurăm. Și-a venit ca să-L primim, viața să ne-o mântuim. Și-a venit ca să-L primim, viața să ne-o mântuim.